ภาคุณสูตรว่าด้วยพระภาคุณอาพาธสมัยนั้นแลท่านพระภาคุณอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระภาคุณอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระภาคุณะถึงที่อยู่เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยพระอาการดุษณีครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปหาท่านพระภาคุณะถึงที่อยู่ท่านพระภาคุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงลุกขึ้นจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระภาคุณะว่าอย่าเลยภาคุณะเธออย่าลุกจากเตียงเลยอาสนะที่ภิกษุอื่นปูลาดไว้ยังมีอยู่เราจักนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาสนะที่ปูลาดไว้ได้ตรัสถามท่านพระภาคุณะดังนี้ว่าภาคุณะเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเลาไม่กำเริบหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านพระภาคุณะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์มีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เหล็กแหลมที่คมแทงศีรษะฉันใดลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์มีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงพึงใช้เชือกหนังที่เหนียวรัดที่ศีรษะฉันใดความเจ็บปวดในศีรษะของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์มีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญพึงใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องฉันใดลมอันแรงกล้าก็เสียแทงท้องของข้าพระองค์ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์มีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงสองคนพึงจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิงฉันใดความเร่าร้อนในกายของข้าพระองค์ก็มีมากยิ่งฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์มีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้ท่านพระภาคุณะเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วเสด็จลุกจากพุทธอาสน์จากไปครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นานท่านพระภาคุณะได้มรณภาพแล้วในเวลามรณภาพอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักต่อมาท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นานท่านพระภาคุณะได้มรณภาพแล้วและในเวลามรณภาพอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักอานิสงส์การฟังธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์อินทรีย์ของภคุณะภิกษุจะไม่ผ่องใสได้อย่างไรแรกทีเดียวจิตของภคุณะภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากโอรัมภากิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการแต่เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของภคุณะภิกษุจึงหลุดพ้นจากโอรัมภากิยสังโยชน์ห้าประการอานนท์การฟังธรรมตามการการพิจารณาเนื้อความตามการมีอนิสงส์หกประการนี้อานิสงส์หกประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตยังไม่หลุดพ้นจากโอรัมภากิยสังโยชน์ห้าประการในเวลาใกล้ตายในเวลานั้นเธอได้เห็นตถาคตตถาคตแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอจึงหลุดพ้นจากโอรัมภากิยสังโยชน์ห้าประการนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งในการฟังธรรมตามการ2ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตยังไม่หลุดพ้นจากโอรัมภากิยสังโยชน์ห้าประการในเวลาใกล้ตายในเวลานั้นเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอจึงหลุดพ้นจากโอรัมภากิยสังโยชน์ห้าประการนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สองในการฟังธรรมตามการ3ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตยังไม่หลุดพ้นจากโอรัมภากิยสังโยชน์ห้าประการในเวลาใกล้ตายในเวลานั้นเธอไม่ได้เห็นตถาคตทั้งไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตแต่ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ได้เรียนมาจิตของเธอจึงหลุดพ้นจากโอรัมภากิยสังโยชน์ห้าประการนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สามในการพิจารณาเนื้อความตามการ4ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากโอรัมภากิยสังโยชน์ห้าประการแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมในเวลาใกล้ตายในเวลานั้นเธอได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและถึงประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอจึงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมนี้เป็นอนิสงส์ประการที่4ในการฟังธรรมตามการ5ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากโอรัมภากิยสังโยชน์5ประการแต่จิตของเธอไม่น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมในเวลาใกล้ตายในเวลานั้นเธอไม่ได้เห็นตถาคตแต่เธอได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นและถึงประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอจึงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมนี้เป็นอนิสงส์ประการที่5ในการฟังธรรมตามการ6ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากโอรัมภากิยสังโยชน์5ประการแต่จิตของเธอไม่น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมในเวลาใกล้ตายในเวลานั้นเธอไม่ได้เห็นทั้งตถาคตทั้งไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตแต่เธอตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาจิตของเธอจึงหลุดพ้นจากโอรัมภากิยสังโยชน์ห้าประการนี้เป็นอนิสงส์ประการที่7ในการฟังธรรมตามการ8 จึงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมนี้เป็นอนิสงส์ประการที่6ในการพิจารณาเนื้อความตามการอานนท์การพิจารณาเนื้อความตามการมีอนิสงส์6ประการนี้แลภคุณสูตรที่2จบชละพิชาติสูตรว่าด้วยอภิชาติ6จำพวกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณะกัสสปะบัญญัติอภิชาติ6จำพวกคือ 1. บัญญัติกันหาพิชาติชาติดำ 2. บัญญัตินีลาพิชาติชาติเขียว 3. บัญญัติโลหิตาพิชาติชาติแดง 4. บัญญัติหฤทาพิชาติชาติเหลือง 5. บัญญัติสุกาพิชาติชาติขาว 6. บัญญัติปรมสุกาพิชาติชาติขาวยิ่งปุรณกัสสปะบัญญัติคนฆ่าแพะคนฆ่าสุกรพรานนกพรานเนื้อชาวประมงโจรเพชฌฆาตเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือคนทำงานที่โหดร้ายอื่นๆว่าเป็นกันหาพิชาติบัญญัติพวกภิกษุผู้โน้มเอียงไปในฝ่ายดำหรือพวกกรรมวาทีกริยวาทะอื่นๆว่าเป็นนีลาพิชาติบัญญัตินิครนผู้ใช้ผ้าผืนเดียวว่าเป็นโลหิตาพิชาติบัญญัติคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวหรือสาวกของอเจลกะว่าเป็นหฤทาพิชาติบัญญัติอาชีวกหรืออาชีวิกาว่าเป็นสุกาพิชาติบัญญัติเจ้าลัทธิชื่อว่านันทวัชโคตเจ้าลัทธิชื่อกิสังกิจโคตเจ้าลัทธิชื่อมัคคลิโคสารว่าเป็นปรมสุกาพิชาติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุรณกัสสปะบัญญัติอภิชาติ6ประการนี้ไว้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอานนท์การที่ปุรณกัสสปะบัญญัติอภิชาติ6ประการนี้ไว้ชาวโลกทั้งปวงเห็นคล้อยตามด้วยหรือพระอานนท์กราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์คนทั้งหลายบังคับบุรุษยากจนขัดสนเข็นใจผู้ไม่ปรารถนาส่วนเนื้อว่าแน่บุรุษผู้เจริญท่านพึงกินเนื้อนี้และต้องให้ค่าเนื้อฉันใดปุรณกัสสปะก็ฉันนั้นเหมือนกันบัญญัติอภิชาติ6ประการนี้สำหรับสมณพราหมณ์เหล่านั้นไว้โดยที่ชาวโลกทั้งปวงก็ไม่ยอมรับเหมือนคนพาลไม่เฉียบแหลมไม่รู้หลักการบัญญัติไม่ฉลาดอานนท์เราก็บัญญัติอภิชาติ6ประการไว้ขอเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอานนท์อภิชาติ6ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาพิชาติประพฤติธรรมดำ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาพิชาติประพฤติธรรมขาว 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาพิชาติบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาว 4. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสุกาพิชาติประพฤติธรรมดำ 5. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสุกาพิชาติประพฤติธรรมขาว 6.บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสุกาพิชาติบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวบุคคลเป็นกันหาพิชาติประพฤติธรรมดำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างสารตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนขนขยะซึ่งเป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อย เป็นไปอย่างฝืดเคืองเป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องนุ่งห่มได้ยากและเขามีผิวพรรณหม่นหมองไม่น่าดูต่ำเตี้ยมีความเจ็บป่วยมากตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นโรคอัมพาตมักไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปและเขายังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกบุคคลเป็นกัณหาพิชาตประพฤติธรรมดำเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นกัณหาพิชาตประพฤติธรรมขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานละถึงมักไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแต่เขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลเป็นกัณหาพิชาตบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานละถึงและเขามีผิวพรรณหม่นหมองไม่น่าดูต่ำเตี้ยเขาโคนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาผู้บวชแล้วอย่างนี้ละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการเจริญโพชฌงค์เจ็ดประการตามความเป็นจริงแล้วบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวบุคคลเป็นกัณหาพิชาตบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นสุกาพิชาตประพฤติธรรมดำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลขหบดีมหาศาลซึ่งเป็นตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากและเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีชวีวันผุดผ่องยิ่งนักมักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแต่เขาประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกบุคคลเป็นสุกาพิชาตประพฤติธรรมดำเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นสุกาพิชาตประพฤติธรรมขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัตติยะมหาศาลละถึงมักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปและเขายังประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลเป็นสุกาพิชาตประพฤติธรรมขาวเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นสุกาพิชาตบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลขหบดีมหาศาลซึ่งเป็นตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากและเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีชวีวันผุดผ่องยิ่งนักเขาโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาผู้บวชแล้วอย่างนี้ละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการเจริญโพชฌงค์7ประการตามความเป็นจริงแล้วบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้บุคคลเป็นสุกาพิชาตบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างนี้แลอานนท์อภิชาต6ประการนี้แลชละพิชาติสูตรที่3จบ สวะสูตรว่าด้วยอาสวะธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการสังวร 2. ละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการใช้สอย 3. ละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยความอดกลั้น 4. ละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการเว้น 5. ละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการบรรเทา 6. ละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการเจริญภิกษุละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในจักขุนสีอยู่ซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในโสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในมนินทรีย์อยู่ซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภิกษุละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการสังวรภิกษุละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการใช้สอยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพื่อปกปิดอวัยวะที่น่าละอายพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพื่อกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตตินทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เราพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและยินดีในการหลีกเร้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยคีลานปัจจัยเภสัชบริขารเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภิกษุละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการใช้สอยภิกษุละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยความอดกลั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหายเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อคำหยาบคำส่อเสียดต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตได้ซึ่งเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธออดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภิกษุละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยความอดกลั้นภิกษุละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการเว้นเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นช้างดุร้ายเว้นม้าดุร้ายเว้นโคดุร้ายเว้นสุนัขดุร้ายเว้นงูหลักต่อสถานที่มีน้ำหลุมเหวบ่อน้ำครามบ่อโสโครกและพิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นสถานที่ไม่ควรนั่งสถานที่ไม่ควรเที่ยวไปและมิชั่วที่เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปเสียซึ่งเมื่อเธอไม่เว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภิกษุและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการเว้นภิกษุและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นละถึงไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเมื่อเธอไม่บรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอบรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภิกษุละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการบรรเทาภิกษุละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสติสัมโพชงที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธความดับน้อมไปในการสละพิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงเจริญวิริยะสัมโพชงเจริญปีติสัมโพชงเจริญปัสสัทธิสัมโพชงเจริญสมาธิสัมโพชงเจริญอุเบกขาสัมโพชงที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละซึ่งเมื่อเธอไม่เจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภิกษุละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหกประการนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาสวะสูตรที่สี่จบทารุกรรมิกะสูตรว่าด้วยข้าพเจ้าชื่อทารุกรรมิกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคิญจกาวสถารามครั้งนั้นข้าพเจ้าชื่อว่าทารุกรรมิกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามดังนี้ว่าข้าบดีท่านประจำตระกูลท่านยังให้อยู่หรือข้าบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านประจำตระกูลข้าพระองค์ยังให้อยู่ทั้งทานนั้นข้าพระองค์ให้ในภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตมรรคผู้อยู่ป่าเป็นวัดผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าข้าบดีท่านผู้เป็นคฤหัสถ์เป็นกามโภคีอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรใช้สอยผงแก่นจันทร์จากแคว้นกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่พึงรู้ข้อนี้ได้ยากว่าเหล่านี้คือพระอรหันต์เหล่านี้คือท่านผู้บรรลุอรหัตตมรรคข้าบดี 1. ถ้าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อมีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น 2. ถ้าภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ฟุ้งซ่านละถึงเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านละถึงเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น 3. ถ้าภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้ฟุ้งซ่านละถึงเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านละถึงเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น 4. ถ้าภิกษุผู้รับนิมนต์เป็นผู้ฟุ้งซ่านละถึงเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าภิกษุรับนิมนต์เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านละถึงเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น 5. ถ้าภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ฟุ้งซ่านละถึงเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านละถึงเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น 6. ถ้าภิกษุผู้ทรงคหบดีจีวรเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าแม้ภิกษุผู้ทรงคหบดีจีวรเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อมีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นดีมีจิตแน่วแน่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นคหบดีเชิญท่านถวายสังฆทานเถิดเมื่อท่านถวายสังฆทานอยู่จิตจักเลื่อมใสหลังจากตายแล้วท่านจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้าบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะถวายสังฆทานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทารุกามิกะสูตรที่5จบ